Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van De Late Avondshow. De laatste weer van deze week, bijna weekend. En we gaan het laatste uur toch nog even vullen met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond Jeroen van Gent. Die heeft de vraag, waar gaat u graag wandelen? En dat doet hij in zijn straatinterview. Dan hebben we Midas Dekkers met zijn column en die is getiteld The Missing Link. En we gaan praten, of niet wel Herman, we gaan praten met Angelica Gironimaki. Sorry. En ze gaan het hebben over haar poëzie, theater en ze presenteert en modereert. Ja, wat doet ze allemaal niet? Straks hoort u het verder. Rond de klok van 11:45. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En dit is Christopher Cross met Sailing. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in De Late Avond. 1974, Bojura. Zometeen straatinterview van Jeroen van Gent. En die gaat aan de mensen vragen, waar gaat u graag wandelen? Maar eerst Quincy Jones, Tevin Campbell met Tomorrow. A Better You, A Better Me uit 1990. We can find to a home. Waar maakt u graag een wandeling? Hier in Barendrecht. Ah, waar maakt u graag een wandeling? Op het Van Brinert-eiland. Waar maakt u graag een wandeling? U loopt nu hier op het winkelcentrum. Maar ja, waar maakt u Zuidpolder. Voor een wandeling? Nou, niet specifiek voor een wandeling. Meer gewoon weg uit de drukte waar je dan toch in woont of de situatie waar je zit. Ik woon tegen de Zuidpolder aan hier. En bijna dagelijks doe ik daar even een gezondheidsrondje. Een gezondheidsrondje? Ja. U loopt nu met de fiets aan de hand, maar u gaat ook wel zonder fiets lopen dan? Soms wel, ja. Al naast die grote Van Brinoebrug, een klein eilandje zit. Ik ben hier opgegroeid, ja. Ja? Ja. Daar wonen wij heel dichtbij. Dus het is eigenlijk een klein paradijsje waar je lekker kan wandelen met je honden. En waar je naar de Schotse Hooglanders kan kijken. En ik vind het een fijne, rustige plek. Ja, dus het is heel bijzonder. En dat alles ook lekker zo groen is en toegankelijk, ja. Een oase, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. De boffen wel mee. Ja. Ja. Alleen de brug naar het eiland was voorheen, voorbij aan de stadionweg. Daar moest je echt veel verder voor lopen. Nu is het toegankelijker voor ons en kunnen wij vanuit onze wijk ook beter het eiland op. Dus heel veel mensen gaan daar fietsen, wandelen, hardlopen. Alles. Ja, heel af en toe. En waar gaat u dan heen? Ja, hier in Barendrecht. Gewoon in het centrum? Klein rondje. Nee, niet in het centrum. Dat moet niet komen. Oh, waarom niet? Nee, gewoon in het dorp, joh. Ja, ja, ja. Dus, ik werk veel thuis. En dan is het goed om tussendoor eventjes in mijn lunchpauze of voordat ik ga werken. Ja. Of juist aan het einde van de dag even een rondje te lopen. Ja. En bent u niet uit op natuur dan of zo groen? Nee, dat maakt me niet uit. Nee. Dat kan van alles zijn. En is dat nodig? Ik bedoel, wat scheelt het? Als je gelopen hebt, hoe voelt dat? Nou, soms zit ik bijvoorbeeld in mijn werk ergens tegenaan te hikken. Ik moet heel veel teksten schrijven. Dus dan kom je er niet helemaal uit. En dan leg je het weg en dan ga je eventjes frisse neus halen. Ja. En letterlijk doet dat ook wel wat met je mindset natuurlijk. Ja. Ja. Nou, gewoon al heen en weer. Ik heb ooit ongeschreven voor de radio. Even heen en weer lopen in huis. En ga je zitten, huppakee, weer inspiratie. Ja, soms even weglopen en even iets anders doen. Ja. Of een praatje maken met iemand. Ja. En ik vind het heerlijk. Het is natuurlijk ook een prachtig gebied. En het is natuurlijk heel fijn dat ik zo vanuit mijn straat in 5 minuten in de natuur sta. En iedere dag is er weer wat anders te zien en te horen. Ja, dat is waar. Ik kom er ook graag. Ja, is leuk, ik denk veel Barendrechters. Ja. Gebeurt er nog iets onderweg? Ja, altijd. Ja, maar tijdens het lopen bedoel ik? Ja, ook wel. Zie je ook wel eens wat. Waar maak jij graag een wandeling? Oeh, de Veluwe. Ah. Vind ik altijd wel heel mooi. Ja. Ja, dat is mooi. Nog een voorkeur, want de Veluwe is best groot. Waar was ik laatst nou? Vlakbij Nunspeet was ik toen. En gewoon bij de heide, als de heide er is, dan ga ik er graag heen. Ik zat met Nunspeet in mijn hoofd, wel toevallig. Echt? Wat grappig. Dat ken ik nou toevallig wel. Ja, waar maak jij graag een wandeling, mis van toepassing? Waar maak jij graag een wandeling? Door het bos. Door het bos, op het strand. Gewoon van dat soort natuurplekken. Strand ook? Ja, strand ook. En ga je dan echt bewust zo naar het strand om dan te wandelen, bij toeval? Misschien gewoon met familie, vrienden of zo, weet je. Dus zoiets, alleen zelf alleen niet heel snel. En wat brengt dat jou? Als je nou zeg een strandwandeling gemaakt, wat voel je dan naderhand? Mentale rust. Gewoon rust in je hoofd. Denk je niet zoveel meer na over dingen. Dat je geniet gewoon van de natuur, het uitzicht, de wind, de zon, dat soort dingen. Juist. En Nunspeet, de gemeente bestaat voor het grootste gedeelte uit bos. Ja, klopt. Ja. Hoe vaak kom je er? 1 keer in het jaar sowieso. Ja. Wel bewust of per ongeluk? Heel bewust. Vind ik altijd heel erg fijn om daarheen te gaan. Als je dan klaar bent, je hebt gelopen daar, hoe voelt dat? Gewoon lekker rustgevend, lekker ontspannen, daarna een lekker boekje lezen. Ja, een boekje in het bos lezen. Ja, een boekje in het bos lezen, zeker. Is heerlijk. Dit is de late avond van Norbert Ketting. See her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess.

kijk me nou, op jou heb ik gewacht. Ik heb op je gewacht als de lentezon. Als een kind dat al wakker lag in de wekker hoor. Maar des te zoeter de vruchten en hier komt niemand meer tussen. En vanaf nu gaan alle remmen los. En zo gaat dat altijd als wij weer samen zijn. En ineens breekt het open. Het is als naar buiten zonder jas, dan kan het eigenlijk morgen pas. Maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht. Ben je daar? Ik heb zo lang, wie had dat nou gedacht? Ben je weer, kom nog een keer, op jou heb ik gewacht. Nu je weet dat je nachten wachten niet voor altijd en voorbij is. Het heeft even geduurd voordat ik handen van de stuur. Maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht. Waar was je nou al die jaren? Ik doe dit veel liever samen. Ik heb al die tijd gewacht op jou, man. Waar was je nou al die jaren? Ik doe dit veel liever samen. Ik heb al die tijd gewacht op jou. Uit een jonge, simpele tijd. Begrijp nu pas wat ik bedoelde. Al was je weg, ik was je niet kwijt. Op jou heb ik gewacht. Daar ben je dan, ik heb zo lang, wie had dat nou gedacht? Daar ben je weer, kom nog een keer. Op jou heb ik gewacht. Nu je weet dat je nachten wachten geduurd voordat ik handen van de stuur. Maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht. Waar was je nou al die jaren? Ik doe dit voor liever samen. Ik heb al die tijd gewacht op jou, man. Waar was je nou al die jaren? Dit is De Late Avond. Constructor win my life, alright. No more follow, none of bigger, wanna damn it. Can you cheat up, millies, billies, made bottom. And you're them some more get autumn. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you visa? Mona Lisa, can a Lisa needs an ice cream and a treatsa. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you visa? Mona Lisa, can a Lisa needs an ice cream and a treatsa. Cream. Ice Cream. Ja, die ging er wel in vanmiddag. Jeetje, wat was het warm. Ice Cream van Selena Gomez en Blackpink uit 2020. En daarvoor het Nederlandstalige Op Jou Heb Ik Gewacht. De Pumas, Snelle, Akda en de Munnik en Van Dik Hout waren dat bij elkaar. En dan zometeen het laatste onderwerp alweer voor vanavond. Herman de Bruin die gaat praten met Angelica Geronimaki. En dat doet hij na Neil Diamond, If You Know What I Mean, 1976. The night returns just like a friend. When the evening comes to set me free. When the quiet hours that wait beyond the day make peaceful sounds in me. Took a drag from my last cigarette. Took a drink from a glass of old wine. Closed my eyes and I could make it real and feel it one more time. Can you hear it, babe? Can you hear it, babe? From another time, from another place. Do you remember it, babe? And here's to the times we used to know. It's hard to hold them in our arms again, but hard to let them go. Do you hear it, babe? Do you hear it, babe? It was another time, it was another place. You remember it, babe. De gast in de studio is Angelica Geronimaki. En welkom. Dankjewel. Jij bent betrokken bij Open in Delft. Ja, klopt. Ja, al heel lang? Nee, eigenlijk niet. Nu sinds 8 maanden, denk ik, ben ik daar de programmeur van het gebouw Open. Dat is het gebouw waar de bibliotheek in zit. En het Centrum voor de Kunsten zit er ook in. En moet je dan in de bibliotheek iets programmeren? Of heeft dat meer met de vak, het Centrum voor de Kunst, te maken? Eigenlijk is het een link tussen de twee partijen. Er zijn evenementen, dat is een podium en daar vinden evenementen plaats. Mm-hmm. Er zijn exposities die plaatsvinden in het gebouw. En ik zorg er eigenlijk voor dat wat er plaatsvindt, dat de vak het daarmee eens is, dat de bibliotheek het ermee eens is. Mm-hmm. Dat we relevante thema's bespreken, dat er linkjes worden gelegd met de stad bijvoorbeeld. Of met wat er nog meer gebeurt in het gebouw, zoals een cursus van de vak of een bepaald boek. Ja, en dus zo maak ik programma in die plek.

Bonnie Raitt, Something to Talk About. En daarmee komen we aan het einde van deze show. Deze aflevering van de Late Avondshow. Deze wordt herhaald aanstaande zondag. En ik ben er weer aanstaande maandag met een nieuwe show van de Late Avond. Ik ga je wel tussenwensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Kijk eens op www.lateavond.nl. En ook eens naar die Facebookpagina van ons. Daarin kan je alle informatie vinden over dit programma. Prettig weekend en dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting en tot maandag. En dit zijn de Isley Brothers met Footsteps in the Dark. Deel 1 en deel 2. Geniet ervan. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. For so long, still endure. Do I really care? Hey, hey, let's talk about the distractions going on elsewhere. I keep hearing footsteps, baby, in the dark. Steps, baby, in the dark, oh, in the dark. Wonders what might have been. Something up ahead. Hey, should I keep this same direction or go back instead? I keep hearing footsteps, baby, in the dark. Try to be more.